Sinan Ceceli ve Mustafa Ceceli yanıma aldım. Hemen bugünle alakalı duygularınızı öğrenmek istiyorum. Şahane, çok keyifliyiz ve heyecanlıyız. Kansersiz Yaşam Derneği'nin bu etkinliğinde bulunmak benim için çok büyük bir zevk. Bu kıymetli sanatçılarla birlikte aynı sahneyi paylaşmak da bir o kadar heyecan verici ve güzel benim için. Her şey harika şu an için. Mustafa, ne eklemek istersin? Şöyle söyleyeyim, ayrı bir heyecanımız var. 3 yıldır bu etkinlikleri yakından takip ediyoruz. Çünkü eşim Kansersiz Yaşam Derneği'nin yönetim kurulunda. Her sene o kadar etkinliklerin içeriği genişlemeye başladı ki diyorum artık 2 gün yetmeyecek, bunu 3 güne çıkaralım. Bugün apayrı da bir heyecanımız var. Çünkü bugün Sinan'ın ilk performansı olacak bu akşam. Ve yakın zamanda çıkacak olan albümünün de habercisi olacak. İnşallah bugün albümden de yepyeni bir tane şarkı burada çalacağız. Bunu da şimdi öğrendik. Çok mutlu olduk. Güzel bir sürpriz bizi bekliyor demek ki. İnşallah albümün çıkış şarkısı. Kiminle söylediğini sen söyle ama. Sevgili Ece Seçkin'le birlikte. Şarkıyı bilmesek de şimdilik çok söyleyeceğinize eminim yakında. Kapısına dayandım, açmadı gitti. Bir bardak su istedim, vermedi gitti. Nedir senin bu nazın, niyazın bilmem. Ben seni almadan şuradan şuraya gitmem. Sevgiyi sen 5 harften ibaret mi sandın? Aşk yaşanır da bir ömre sığar mı sandın? Benim niyetim ciddi, anlıyor musun? Gel gel gel, bu iş burada bitsin. Şöyle elleri yukarıya doğru kaldırın. Emin Bey, Emin Bey. Haydi kaldır ayağa bütün herkesi. Oyna kafana göre, takma kimseyi. Bize eğlenmek için sebep mi lazım? Aşığız aşığız deliler gibi. Haydi kaldır ayağa bütün herkesi. Oyna kafana göre, takma kimseyi. Bize eğlenmek için sebep mi lazım? Aşığız aşığız deliler gibi. Kapısına dayandım, açmadı gitti. Bir bardak su istedim, vermedi gitti. Nedir senin bu nazın, niyazın bilmem. Ben seni almadan şuradan şuraya gitmem. Sevgiyi sen 5 harften ibaret mi sandın? Aşk yaşanır da bir ömre sığar mı sandın? Benim niyetim ciddi, anlıyor musun? Gel gel gel, bu iş burada bitsin. Çok kolay. Eller, eller. Haydi kaldır ayağa bütün herkesi. Oyna kafana göre, takma kimseyi. Bize eğlenmek için sebep mi lazım? Aşığız aşığız deliler gibi. Haydi kaldır ayağa bütün herkesi. Oyna kafana göre, takma kimseyi. Bize eğlenmek için sebep mi lazım? Aşığız aşığız deliler gibi. Haydi kaldır ayağa bütün herkesi. Oyna kafana göre, takma kimseyi. Bize eğlenmek için sebep mi lazım? Aşığız aşığız deliler gibi.